Hát és nem azt a tartunk, hogy minden már minden olyan össze-vissza. Tedd ide ezeket a kurva palákat, ezt tedd el innen, hagyd lehessen oda tenni. Ide kellene mindent hordanod. Ide hordom most már. Máma, már ne hord a... Már eleső, eleső zártad be. Hoztad be a kulcsot? Hol ne hoztam be, nézzük ilyen. Az az életét már az azt oda bírjak valamit tenni. Milyen egyet? Ami alapállam, hogy zavulnál. Jaj. Próbálnál megfogni azt, elhozni, hagyni a mamat oda felvetni, és hagyjál ezt, mert már valami... Én nem tudom. Melyiket mondtad? Hát itt, ami van, hogy oda vigyem ezt a szart tenni már! De most itt nyávogsz, te most kit védesz ilyenkor, hogy eljössz vissza nyávogsz? Tényleg már érsz, hogy kit nyávogtatsz mostan ilyenkor? Ah, hiszem, hogy itt mondod a szemédek. Rendben az az ajtó kis. Ugye kutya? Hogyan látszik öreg anyát, ha nagyban nézi a tévét? Nem, ez van, ez van a tévét, nem? perché non hai giudicato queste cestaglie? Mi vanno a capire. Grazie, buongiorno. Mi chiedo di chi è una coppina sui regali, se ti hanno buono sul passato e la succede. Non fa ridere. Všetky kali. Všetky. Köszönöm.